muzyka elektroniczna, el-muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. 'Studio El-Muzyki' Jerzy Kordowicz. Nie wszyscy wiedzą, że pod fantazyjnymi pseudonimami Electric Uranus i Ex-Nevi E.T. dwóch ambitnych artystów zrealizowało od 2010 roku serię niezwykłych płyt o wspólnym tytule Voices of the Cosmos. To ciekawostka i unikat w rodzimej fonografii. Dziś i za tydzień proponuję Państwu wgląd w ten właśnie projekt muzyczno-astronomiczny. Pionierskim kolażom, wykorzystującym jako osnowę sygnały i dźwięki o pozaziemskim rodowodzie, w latach 90. w Stanach Zjednoczonych patronowała NASA, oferując, tu cytat, nagrania z planet i księżyców naszego słonecznego układu. W przedsięwzięciu za oceanem, dedykowanym miłośnikom astronomii, posłużono się m.in. rejestracjami z wypraw dwóch Voyagerów, które penetrowały bliski nam kosmos przez 15 lat. W rezultacie NASA wydała serię kompaktów. Amerykańskie płyty Symfonia Planet proponowały słuchaczom spędzenie 5 godzin w otoczeniu relaksujących brzmień z kosmosu i odgłosów ziemskiej natury. Natomiast teraz i za tydzień w studiu El Muzyki Rodzimi i Leksyk Uranus i Ex Navi IT głosami kosmosu pokierują nas w regiony awangardowych, dźwiękowych eksperymentów. Utwory Start i Dziwne, bliskie spotkanie z obcym. Kolejno Wojciech Zięba, Electric Uranus i Rafał Iwański, X-Ray ET. Nagrania z wydanej w 2011 roku pierwszej płyty Voices of the Cosmos. Autorzy serii wykorzystali odkodowane sygnały pozyskane w trakcie penetracji nieba za pośrednictwem radioteleskopów i rejestratorów. Artystom w studiu towarzyszyły elektryczne generatory, analogowe i cyfrowe syntezatory oraz akustyczne źródła dźwięku. Zauważmy, że odkodowane wibracje z kosmosu nie przynależą do określonych tonacji. Są atonalne. Nagranie nosi tytuł Astrofizyka.

Tytuł nagrania: Astrofizyka. Lata 1952-1960. Temat łączący ewolucję fizyki w skali kosmicznej, łączący ją z badaniami ciał niebieskich. Dla melomanów jakby emisja dźwiękowych fal uchwyconych w czasoprzestrzeni. Nad projektem Wojciecha Zięby i Rafała Iwańskiego merytoryczną opiekę sprawował Sebastian Soberski, kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu. Szkoda, że głosów z kosmosu nie możemy przekazać Państwu bezpośrednio w najbardziej adekwatnym do charakteru nagrań pomieszczeniu, w planetarium, pod kopułą sztucznego nieboskłonu. kryptonim PSR 0833 do 45 Vela Pulsar. Sprawdziłem pulsar w konstelacji żagla. Następnie impulsy, źródła technicznych inspiracji, emocji, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Tych nagrań Państwo wysłuchali, a już za chwilę PSR 0950 do 08. Emisja promieni X. Fragmenty z pierwszej płyty serii Głosy Kosmosu, albumu dedykowanego Janowi Heweliuszowi. emisja promieni X. Tym elektroakustycznym utworem kończy się pierwsza płyta kosmicznej serii, a płytę drugą Voices of the Cosmos w całości nagraną w hołdzie dla Mikołaja Kopernika wypełnia w połowie 20-minutowy fragment występu duetu Iwański-Zięba w planetarium Astronomicznego Obserwatorium w Grudziądzu. Jest maj 2013 roku. Odkodowane dźwięki z 32-metrowego toruńskiego radioteleskopu zostały dodane miesiąc później. Wykorzystane sygnały radiowe są pochodną aktywności Słońca. Tytuły nagrań: Północne światło, Geomagnetyczna burza, Słoneczny wiatr i Geomagnetyczna burza wersja druga. W planetarium w Grudziądzu niezwykli artyści Electric Uranus i Ex-Navi E.T. W studiu El Muzyki za tydzień ciąg dalszy głosów z kosmosu. Projektu, który przez wtajemniczonych w arkana sztuki i astronomii oraz zainteresowanych naukowców przyjęty został z ciekawością i satysfakcją. Dziękuję Państwu. Whoa!